Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du betale mindre i skat af dit afkast, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørn Investor med Bodil Johanne Gansel. Solen skinner, humøret er højt, aktiemarkedet er i gang, og jeg er i det absolut allerbedste selskab her i studiet. Godmorgen, Lars Svendsen og Lars Persson. Godmorgen, det var smukt sagt. Ja, og tak for sidst, Lars Persson. Ja, selv tak. Det var da en forrygende aften, vi havde i salongen i onsdag. Jeg må sige, I var on fire. Det panel, jeg havde samlet der, Kurt Kara, han kom med den ene banger efter den anden. Ja. Jamen, det var fantastisk. Ja. Vi talte om investorpsykologi, og man kan altså finde udsendelserne her i løbet af weekenden. Der lægger vi dem op som podcast, så hvis I har lyst til at høre lidt om det, ja, så gå ind og altså find dem her i weekenden, hvor vi jo altså ikke sender live. Men jeg er nu glad for, at jeg ikke er Kurt Kara og skal møde med obligationsfolkene her dagen efter, for han må da blive dyppet i tjære og fjer, fordi at, han var der lidt efter at sætte det obligationsmarked. Men det kunne også godt bare være, at det var Kurt for Holte, der lige udtalte sig der. Det sagde han jo også. Nogle gange var det bare Kurt for Holte, der lige smækkede en meddelelse ind. Så, ja. Ja. Og sjovt nok har jeg inviteret en af deres obligationsfolk på mandag, så må vi se, hvad han siger til dem. Ja, det er jo ligesom, der er også en, der er privat Lars og statsminister Lars. Ja, nu er han så et eller andet. Hvad, jeg ikke, Lars. Uden Lars, ja. De her, man kan altså gå ind og finde de der udsendelser inde på podcasten, ikke på podcastindex, inde på podcast, der hvor man henter sin podcast, der kan man altså finde dem her i løbet af weekenden. Og så vil jeg også bare sige, vi allerede nu har lagt et nyt arrangement op. Det skal handle om teknologisk udvikling. Og jeg har inviteret dig, Lars Svendsen. Du skal være vores Rasmus Modsat. Det er den 7. juni, og man kan finde flere detaljer om alt det inde på euroinvestor.dk/arrangementer. Det bliver også en fest, det tør jeg godt at love. Nå, Persson, lad os kigge ud på festen derude i markedet. Ja. Er der en fest? Ja, men altså, vi kan ikke rigtig finde ud af det. Det er sådan lidt et skridt frem og to tilbage. Jeg synes jo, det er lidt snyd, fordi hver morgen, der synes jeg egentlig, Europa smører ærmet op for lige at starte godt op. Men så hen over dagen, så falder de amerikanske futures, og så bliver det sådan en bløb. Og så lige inden amerikanerne skal til at lukke, så starter de en fest op, og så er det sådan, nu kan du se, Nasdaq endte med et lille plus, og S&P var lige omkring nullet. Dow var lidt nede på 0,6, men det er jo også masser af rod med bankerne, og Microsoft var også lidt ned, og energi var også ned. Men altså, jeg synes, det vi står sådan bare lidt, det er sådan lidt skummerdreng, ikke? Tur og bange, et skridt frem og to tilbage, og vi kommer ikke rigtig nogen vegne, vel? Og regnskaberne, jamen det er jo bare gamle historiske data, må det jo være, fordi at det kommer til at blive rigtig slemt. Ulven kommer, og vi bliver alle sammen et, så det er vel egentlig sådan, markedet reagerer stadigvæk, at vi det hele bliver sort og kedeligt, så derfor så kan der ikke rigtig komme noget fremdrift i sådan for alvor i hvert fald. Der er jo nogle selskaber, der har gået rigtig godt, når man ser sådan år til dato, men kigger man ind i, hvem der har trukket indekset i USA, så er det jo meget få selskaber. Herhjemme er det en lille smule bedre, men ja, vi hopper altså stadigvæk rundt og tror, vi dør lige om lidt. Men noget af det, der truer stadigvæk derude, som vi åbenbart skal tale meget mere om, det er jo altså de her regionale banker i USA, de sådan lidt mindre banker, som jo altså også bliver ved med at falde. Lars Svendsen, hvad skal der til, før end der sådan for alvor bliver sat en bund ind der? Jamen, jeg tror, man skal måske... Det er vi jo ikke, det er jo ikke så meget bestemt på, men altså, man skal være lidt efter arme af deres store helt derovre. Det er jo hedder Jamie Dimon fra JP Morgan, som jo er ligesom banksystemets big man og talsmand for det, ikke? Og han siger jo, at som jeg forstår det, han der kommer ud til os herovre af, at det største problem nu, det er sådan set ikke det, men det er statsgælden. Altså, man rammer statsgældsloftet, ikke? Og det er man ved at ramme, og det er jo ikke rigtig nogen, der ved nøjagtigt, hvor det er. Men det skulle være på tallet 31,4 tusind milliarder dollar, og det svarer til 1,2 gange USA's nationalprodukt. Men så kan trøsten er jo, at Fed ligger inde med omkring 5.000 af de der milliarder, så kommer man netto ned. Men det sådan regner man ikke. Men det siger han, men altså det der med han er jo også ude at sige, at man burde forbyde shorting, eller begrænse shorting af bankaktier, fordi det er så med til at sætte den der tillids, og det tror jeg, han har ret i. Nej, det synes du, det lyder fornuftigt? Ja, det gør det. Og sådan var det jo også i gamle dage. Jeg ved ikke, når de gamle dage holdt op, for jeg shorter jo ikke, men herhjemme i Danmark, der måtte man simpelthen ikke. Det var også simpelthen ved lov forbudt, at shorte bankaktier, fordi man på den måde kunne ligesom skabe panik i finanssystemet, lidt den samme igen. Og så har vi hele tiden der spørgsmål bagved. Skal man indføre en udvidet eller ubegrænset indlånsgaranti, ikke? for at gradere det der. Men altså, jeg vil bare sige som investor, hvis det er det spørgsmål, vi skal tage os af, og det er jo det spørgsmål, vi har, så sige, jamen, forholdsreglen er jo meget simpel. Hold jer overhovedet væk fra bankaktier. Hvad skal du eje sådan noget snot for? De har ikke noget særligt potentiale, og i synligheden så er der sådan tilfældigheder med dødsfald blandt dem. Og hvis der kommer ballade på ejendomsmarkedet, som jo rumler noget af det, så det kan du også i USA. Altså, og det er jo så mest byejendom. Faktisk var Charlie Munger i forbindelse, så vidt jeg forstod det, i forbindelse med deres årlige generalforsamling. Berkshire Hathaway. At der var han ude at sige, at det her, at der er et blødt punkt omkring ejendomme, erhvervsejendomme i byerne, som jo så ofte også er boliger opad, fordi du ikke kun sådan et plan, og det er det samme i Europa, og det er, og så kommer vi til der, hvor ingen vil være med mere, det er jo internettet. Det er jo internettet, der tager livet af alle de der specialbutikker, og så er der ikke grundlag for dem mere. Vi skal stadig, og vi kan jo købe, altså bortset fra, at vi skal ned og hente noget mælk, det vil vi gerne selv købe frisk, og sådan noget, ikke? Selvom de kan komme med en morgenkrød om morgenen og sige net et eller andet, hvem det er, der vi har som reklame her. Nemlig.com. men hvad hedder det? Problemet er jo, at det der dør ud, og der har vi altså et problem, og det har vi også kreditmæssigt i Europa. Ja. Det er banksystemets... det svære på bankstyrmen er de der erhvervsejendomme, som hvor internettet i virkeligheden, det er tømmermænd for internettet og den udvikling. Og så det andet er, at hele kreditgivningen er jo ikke så meget mod erhverv, men mod fast ejendom, og det bygger på en lav rente. Nå, men jeg tror nu alligevel, der er mange af vores lyttere, der har været glade for, at de har haft bankaktier i hvert fald i starten af året her. Det er det sådan set ja, meget så gode penge. Så måske skal tak. Man tage den overkrydder af, som man har bestilt hos nemlig.com. Ja. Inden du løber videre, ikke? Vi tager en bank som Sydbank, ikke? Du er dem med luftfartsinformationsdisken der, ikke? Ja. Den er jo, hvad hedder det, den var jo nede at vende på kurs 110 eller sådan noget lignende, ikke? Og den er op i 360, og nu ligger den i 290, og han er sikkert både udmærket og sund og alt muligt andet. Ingen problem med det. Men han sidder og siger, er det et købsniveau, eller er det et salgsniveau, eller et holdniveau? Det er nok mere et salgsniveau, end det er et købsniveau, ikke? Yes, det er det i hvert fald, hvis man lytter til Lars Svendsen. I forhold til gældsloftet, så skulle der have været møde mellem Biden og formanden for repræsentanternes hus, Kevin McCarthy, i dag. Men der er de altså udskudt til Sydland, er det fordi, at der er gang i nogle energiforhandlinger. Energiforhandlinger bliver smidt ind i det der kortspil. De sidder og er med hver deres stik, ikke? Og så skal de finde ud af, hvad kan vi tillade, og hvad kan vi handle med. Og Ukraine kommer også ind. Det er Bloomberg, der på en eller anden måde breaker den historie. Nå, Lars Svendsen og Lars Persson, vi tager imod spørgsmål i dag. Det er nemlig ikke en lukket fest her i studiet. Du er meget velkommen til at blande dig og sende spørgsmål herind. Så hvis du sidder med sådan nogen, og ikke lige ved, om du skal købe eller sælge, eller bare måske holde fast i det, du har, så griber du bare din telefon, sender en sms på 42 42 03 21, starter beskeden med Mio, og så lander den altså lige herinde hos os. Ja, og jeg synes, at inden vi lige hopper i spørgsmålskassen, så synes jeg bare, at der er nogle ting, som sådan sker ude på markedet. Det er kobberpriserne, som i går ramte det laveste for året, og kobberpriserne plejer at være sådan en bellwether for, at hvordan det egentlig går med markedsøkonomien. Er det noget, I bemærket eller sådan bliver bekymret over, de her? Jamen, jeg har jo bemærket, at i hvert fald alle råvarepriserne er jo drønet nedad, altså som I virkelig drønet nedad. Så der sker jo noget derude på markedet. Også oliepriserne, der var jo lige et lille bløb op, fordi at OPEC og dem, de skar og sammen med Rusland, men det viser sig jo bare, at jamen, de er jo egentlig nærmest fortsat ned. Vi er ikke kommet under de 70 for Brenten endnu, men der er en vigtig støtteniveau dernede, man skal sidde og holde øje med. Bryder vi igennem dem, så er det jo længere ned, vi skal. Så altså, omvendt så er det jo godt for inflationen. Vores inflation var jo drøn nedad. Det gør den så ikke så meget, fordi nu er det jo lønningerne, der presser inflationen op og holder den kørende i kog. Men altså, priserne, de drøner i hvert fald nedad. Retningen er god nok, Lars Persson. Ja, men... Nå, i Kina, der var der også inflationstal ude i går, og de er jo altså nærmest 0,1% for april. Så altså, den der gang i den derude, som vi havde troet, det ser ikke helt ud som, der er det, Lav. Nej, men nu er det jo også ved Kina, der er alting fake, ikke? Altså, det er jo... Det er jo sådan et godt udtryk, som en eller anden har fundet på. Det var ikke mig. Men pointen er jo lidt, at det er sådan derude, at centralbanken det er jo en gammel nyhed for, jeg ved ikke, hvornår de sagde det, de har selv folk ude og måler inflationen, for de stoler ikke på de tal, der kommer fra Kinas statistik, eller hvad det der kontor hedder. Og det er sådan nogenlunde, det er, så man skal nok ikke lige lade sig falde på halen over det. Men det er, og det har vi, da vi havde kinamanden her, Peter Lisbeth? Ja. Mm. Så diskuterer du også, og det, men han sagde jo også, at nu, det er næsten ordet citat, han sagde, at når han var derude nu, kunne han overhovedet ikke genkende, at inflationen skulle være nede på ingenting, og det var også noget, man tog 3% af. Det er rigtigt. Og nu er den så, det sagde han, at det er altså ikke det, du kan observere ude på gaden, og det kan jo også godt være, at det er jo nok mere rigtigt, hvad han ser, end okay. Hvad en byråkrat skriver ned på stykke papir og spørger, hvorfor et tal vil du gerne have? Sige, ikke? Ja, sige, siger han så, og så er det hjemme, ikke? Vi tager de der data ned fra, så jeg tror ikke, at man skal helt købe den der. Okay, godt. Men der er ikke så stort inflationsproblem derude, kan man så sige. Det er nok rigtigt, men altså, nej. Godt. Nu skal I høre. Ole fra Klint har skrevet til os, han er kommet i et dilemma, skriver han. Min strategi siger, at ingen position må overstige 10% af min samlede portefølje, som består af 17 enkeltaktier og 20 investeringsforeninger, /ETF'er, med god spredning på regioner og sektorer. Men nu er Novo og til dels Coloplast stukket af, mens jeg har sovet i timen. Novo udgør ca. 22% og Coloplast ca. 12%. Hvad gør jeg? Sælger jeg ud og svigter min strategi? Jeg står ikke og har brug for pengene lige nu. Nogle frimidler og Coloplast er i en aldersopsparing. Nå, de her. Ja. Man har lagt en strategi, og nu skal man så på en eller anden måde føre den ud i livet. Hvad vil du gøre, Lav? Ja, man skal ikke være super hurtig med det der med at gå over 10. Det er sådan nogle investeringsforeninger nødt til, ikke? Men det er han jo ikke. Han kan jo gøre, hvad han vil, ikke? Men det er klart, at han får jo en skæv portefølje, og det er jo så hans Novo, som... Er det store problem? Nu har Coloplast jo givet sig lille pris, så har han jo fået løst noget af det der. Men jeg har engang været udsat for det, hvor der en, der spurgte mig, en af mine bekendte, om det, som havde også sådan en position, der var vokset helt vildt. Og så sagde jeg, ved du hvad, du skal gøre ligesom Thor, at du skærer et ben af geden og venter på, at det går ud igen. Og det, problemet er jo, at du har jo også det der med skat, og det er jo en god idé at have en skattemæssig avance, ikke? Og så kunne man, det var bare, nu citerer jeg stort set, hvad jeg sagde dengang, og det er ikke for at være klog, men det var, synes jeg, det er løsningen på det. Tag jer selv 10%, aktien er kanon høj, det kan sagtens ud, og det alt ser godt ud, og det, den bryder jo ikke sammen og sådan noget, det tror vi ikke. Men selv 10%, tag gevinsten hjem, så kommer du til at betale skat og så videre. Og så når du har gået et år, så vil du måske se, at du næsten har den samme værdi, eller måske mere. Og så kan du sælge 10% igen. Og så altså, ligesom æd den op over nogle år, og så har du, hvis du kan tage det der 10% om året, så kan bøgeren ikke lave ærligt arbejde resten af livet, hvis han har en god lunds. Det er sådan, vi jeg gør. Yes, man skal skære lidt af det. Lars Persson? Og så er det jo netop også, at der er alle de kloge, de vil opdage, jamen hvorfor er det så, de her aktivt forvaltet fonde nogen gange ikke kan slå de andre? Jamen, det er jo netop fordi, at de har alle de her mærkelige regler, at der, hvis de nu bare havde ejet så mange Novo, som indekset udgør, så havde de jo nok slået indekset. Så her kan du også få forklaringen, når nu alle de passive fonde står og griner, de der aktivt forvaltet fonde op i ansigtet om, at er I også bare så dårlige, så er det måske fordi, at de skal sælge nogle af deres positioner. Godt. Anders fra Aarhus har skrevet ind til os. Han skriver, at han er næsten kommet i nul på sine Bavarian-aktier. Mm. Han skriver, jeg overvejer at sælge dem og købe ALK i stedet. Hvad siger Lav og Lars til den idé? Er kontanter måske en endnu bedre idé, eller skal man købe endnu mere i Gumspace? Nå, ja, der var mange ting. Gumspace er en vild. Hvorfor? Altså, det er jo altid den største klassiske fejl, man nu kan gøre. Det er, at nu man kommer i nul. Det vil så sige, i den her periode, der har du ikke haft noget afkast, og så går du over og skal ride på en anden hest og tænke, den er meget bedre. Jamen, hvad er det, du lige pludselig ikke kan lide ved din Bavarian Nordic? Var det fordi, at de ikke lavede det afkast, da du købte dem til... Altså, jeg vil slet ikke begynde at rode rundt i den der suppe. Altså, hvorfor ikke bare sige, nu begynder der igen at ske noget, og Bavarian har været ude og fortælle, at jamen, nu sælger de rigtig mange af de der vacciner til rejsevaccinerne, og vi skal have noget abekoppe inde på lagerne, hvad kommer der så ikke af sjove ting i den, skal jeg nu være djævelens advokat, så kan Carsten Hellmann og ALK jo godt mangle 10.000 nye kunder i deres statistik om nogle måneder. Falder den så 24% igen? Det håber jeg ikke som aktionær, men hvorfor begynde at rode rundt i suppen? gå tilbage og læs din analyse eller dine tanker om Bavarian Nordic. Og nu ved jeg godt, der er nok ikke mange, der fælder dem ned, ligesom os kedelige analytikere, der skriver. Men lav en logbog. Skriver du? Jamen, det gør jeg da. Skriver masser, sender masser ud til mine kunder. Jeg er så gammel til at snakke med mig selv. Nå, men det gør jeg også. Men og det gør de selvfølgelig også over her hos os på jureinvestor.dk. Der ligger lige præcis en kommentar fra Søren Løntoft om Bavarian Nordic, så kan man lige hoppe ind på jureinvestor.dk og læse den. Lars Svendsen, hvad vil du gøre? Jeg mener også, at han er kommet tilbage igen, og det er fint. Men jeg har jo selv købt, i hvert fald et sted, lidt vildt tilbage af Bavarian, eller flere, fordi, og det var her på 230 eller sådan noget, det var sidste gang, han kom med en eller anden, hvad var det, han, det var vel, han købte det derovre i USA, Emergent, eller hvad det hedder. Ja. Mm. Ja, som, så, det er jo så ikke helt gennemført endnu, men det kommer. Og det var så kolera og tyfus plus noget det der mærkelige ord, du kunne forleden dag. Tico et eller andet. Det kunne jeg så ikke. Det kunne Søren Løntoff så ikke. Men som er under udvikling og næsten færdig. Men pointen er, at Bavarian er jo en mere, kan man sige, måske en mere kortsigtet en, mens ALK er den langsigtede af de to. Så jeg vil sige, at ALK, eller nej, undskyld, Bavianen burde jo kunne køre, ikke? Og hvis de har jo lavet et nyt slogan, der siger, at hvis man skal noget mod æblekopper, så er Bavianen det eneste rigtige produkt. Okay. Men jeg vil satse. Men det lyder næsten som, om det er sådan lidt af både og, men altså der er en tidshorisont til forskel. Men det er bare et spørgsmål om, hvad er perspektivet, fordi ALK har jo, ALK skal jeg kalde det for, har jeg hørt, men det er jo så, ved du hvad det betyder? Nej. Allergologisk Laboratorium København, det stammer fra 1927. Det er lige så gammel virksomhed som Novo, men der skete bare ikke noget de første, stort set 1978, hvor Christian Hansen købte det. Men så de havde sådan 50 rolige år, men så tog de fat. Men pointen er, at ALK er langsigtet, og det er en langsigtet vinder, jeg har også købt nu, og den er blevet bumpet af det der, men Bavarian er jo nu kommer den til den igen, takeover-kandidat. Altså hvis det her, og der bliver mere og mere bøvl med øvel og alt muligt mærkelige ting, så dukker der en ny sygdom op, og her det er alt vejen. Og USA ringer jo til dem, hver gang der er noget. De er jo et eller andet med nogle heste, et eller andet, dyfo, et eller andet, som de så også beder dem om at lave. Hver gang nogle problemer, så ringer de til Kvistgaard, eller helt over, hvor kontoret ligger nu, og spørger dem. Der er simpelthen en åben linje der, det er fantastisk. Ja, det gør de. Og derfor er det jo også, at den der forleden dag, der var med, at man ikke kunne få lov at sælge NKT Photocure, eller hvad for noget, eller det der, det hedder et eller andet. Photonics. Altså, det er jo sådan noget byråkrati, ikke? Hvor de viser, at nu er der en ny lov, og så vil vi ikke, så sidder vi. Men Bavarian vil aldrig få lov at blive købt af andet end nogen, som er USA-venlige. Okay, og så var der jo altså også den her idé med kontanter, eller måske mere gomspace. Nej, var nej, der ikke der. Gomspace, det er jo, ja, kontanter kan man jo aldrig være noget forkert i at have, men andet, man mister afkastet. Men det er jo tomgang af penge, ikke? Men Bavianen er jo nede, nej, den anden gomspacen der, er jo nede i hullet og siger, ja, altså, der har lige været noget tegning, så jeg har opgivet at få flere penge i det der, men... Okay. Godt, det var altså svar til Anders Forhus. Han har skrevet ind på 42 42 03 21 og startet sin besked med Miu. Det kan du også gøre. Så kan du komme igennem her i studiet og få svar på dit spørgsmål, hvis du er en af de heldige. Altså. Og så deltager du selvfølgelig også i konkurrencen om en millionærklub t-shirt. Vi trækker en vinder sidst i programmet. Simon spørger bare lige ud af landevejen. Vil du høre de to eksperter, hvad de mener om tomre? Lars Persson, skal vi starte med dig? Det er sådan nogle... Det er flaske automater. For genindanvending, ikke? Genbrug. Og den var jo engang op i 320, og nu handles den omkring en 168. Jeg vil nok suge forbi den, eller i hvert fald holde øje med den. Den er i hvert fald på min kandidatbænk, og så kan man altid spørge, hvem bliver det næste land? Altså, fordi man kan jo se, først var det Norden, og så var det Tyskland, og på et eller andet tidspunkt, så kommer det videre ud i systemet, Frankrig og Spanien og Italien og alt sådan noget, kommer til at genanvende de her doser og ting og sager. Så det er jo et spændende marked, og der er ikke særlig mange af dem, så jeg vil ikke købe nogen nu. Der skulle en lille smule mere fart på, men jeg vil sidde og være klar ved... Med klaptræet, eller ved fælden, eller hvor man nu henne, så ja. Jeg tror, det er et oplagt emne for konkurrence, fordi det er få, og kunstig intelligens skulle nok kunne løse det. Ja, kunstig intelligens kan løse hvad som helst. Nå, men helt ærligt, det er et eksempel på, hvor sådan noget som nu det er ikke for at trække det ned på platemne, men altså kunstig intelligens, det er jo at altså, identificere nogle ting og sige, at du smider skidt og lort ned, og så finder den ud af at dele op, hvad er skidt og hvad er møg. Ja, det er det, de allerede gør. Jo, men ja. Jeg bare, hvis du får en generel udbredelse af sådan noget, så bliver det jo også sværere, at de sidder jo og kører bare efter, der er et mærke, der, når den drejer rundt. Ikke? Jeg kommer også nogle steder en gang med dem. Og hvis det er kunstig intelligens, så behøver du slet ikke sådan noget mærke, fordi det kan sagtens selv finde ud af det. Ja, men at du kommer og kommer med citromand, Lars Svendsen. Men den store fordel er jo, at du får penge her for dine ting. Hvis du går en tur rundt og ser, hvordan unge mennesker har tid sig og sådan en fredag aften, så er de jo ligeglade med, om de smider det jo ikke op nogen steder. Nej. Så kommer okay, gammel far. Nej, sådan er det. Altså, jeg beklager, jeg kommer tit på nogle fodboldbaner sådan efter en fredags om lørdag morgen, hvor der har været en fredagsfest. Og det er jo der, hvor der så kommer nogle ældre medborgere og samler de der dåser op og smider dem ind. Hvis de ikke var pant på, gad de der ældre medarbejdere, var lige at sige, medborgere, så går over og samler de der. Det gad de jo ikke. Så det er derfor, at de har lidt monopol, og det er derfor, vi kan ikke bare lige pludselig afskaffe, at man får... Nu sorterer vi jo selv en hel masse derhjemme. Og jeg tror, de er kommet for at blive, og lige nu, der har de lidt presbold. Så... Har du også fået 5 kasser ind i huset? Først har vi 5 kasser udenfor, så har vi 5 kasser ind i huset, hvor vi deler vores skidt og møg op. Det er jo, vi lever snart i et skråt samfund. Ah, du det elsker det, kan jeg høre, Lars Svendsen. Nå, vi hopper videre til F.L. Schmidt. Ja. Vil Lars kigge på grafen på F.L. Schmidt og bygge en spot om, skriver Benjamin i Roskilde. F.L. Schmidt, de havde en god dag i går, Lars Persson. Ja, og nu er de gået i køb, så nu er det der købsignal, som man har stået og spejtet efter, og så kan man jo grine lidt, fordi Svendsen købte den til hvad, 2,90 eller... Nej, jeg købte for 250, og så var det svært nedad, fordi den... Den var nede i 170, du. Ja, det ved jeg godt. Så jeg har været med hele buen, du. Okay. Ja, men det er jo så der, hvor man skal sidde med Tom. Men hvad har du købt den til herinde i Millionærklubben? Ja, det kan jeg svare på, om det var det omkring. Ja, nej, så den er gået i køb nu. Så er nu der både sidevind og momentum er på vej opad. Jeg siger, jeg er kommet op i 60. Så det er egentlig, det ser rigtig godt ud. 252. Så, 252. Så har du tjent 8% cirka fra... 20%, du. Den er oppe i 300 nu. Ja, okay. 50 kroner. Ja, okay. Undskyld. Hvad hedder det nu? Så der kan man så sidde og grine lidt i skægget. Eller det kan Svendsen i hvert fald. Men kommer du så ind og hjælper mig nu? Ja, det gør jeg. men ikke i Millionærklubben, men alle mulige andre steder. Men hvad hedder det nu? Men sådan er det jo teknisk analyse. Det er jo ligesom når du kører ned mod lyskurven. Jamen, du kører ikke over for rødt. Jeg ved godt, der er nogen, der gør det, men man kører ikke over for rødt, før der bliver grønt. Og vi manglede at få de grønne lamper til at lyse i teknisk analyse. Og hvad er potentialet så, Persson? Kan vi få det? Nej, fordi den er... Altså. Men problemet er jo, at F.L. Schmidt har jo gang på gang skuffet dig. Ja, det var jo lidt jeg også snakkede om i går, dig og Per Hansen. Gang på gang, så er det ikke blevet til noget, og en sang for de varme lande og sådan noget. Så hvis jeg går i de små sko, så kan jeg drømme om 400. Skal jeg drømme højt, så skal vi jo tilbage til 2007-toppen, som var 525-550, altså... Men skal vi ikke bare nøjes med de 400 til at starte med, og så se, hvor den ender? Okay. Ja, og der kommer nok et takeover-bud, inden vi når derom. Ja, så er det bare med, at vi alle små og store køber, så stemmer vi med fødderne. Godt. Må jeg godt lige spørge, fordi lad os nu stoppe den, fordi vi havde det med Alta også i går, hvor han jo selv siger det derude. Jeg tror ikke, han er så glad, som han er nødt til at sige, at han er glad for Alta. Det er jo sådan. Så hvis det er mere, hvis der er nogen, der hører efter. Altså, vi har deres CFO igennem i går. Men det er han i virkeligheden ikke. Men hvad hedder det? Hvad mener du om Alta? Han er svensker, og det der. Hvad rammer de her pynser på? Jeg ved det jo lige så lidt, som du gør, Svendsen. Men selvfølgelig. Men spørgsmålet er jo, om Alta vil købe det hele, fordi skal de så dele det op, eller hvordan skal de optimere forretningen? Skal de ud og købe nogle flere? Det er jo det, vi skal spørge os selv som en investor, der sidder på den anden side af skærmen. Hvad vil Alta med det? Hvordan skal de optimere det? Skal de lige pludselig klippe cementbenet fra, og så have et cementben og en mineben? Altså, det er vel det eneste, der egentlig er at gøre i den forretning, hvis man... Fordi hver gang det ene ben løber stærkt, så humper det andet. Altså, det var sådan, og det har hele tiden været... En gang var det cementdelen, der var den gyldne, og mine, der var sådan en lille... Nu er det minedelen, der er den store, og cement, det er vel egentlig bare et onde, vi har med for vores fordomstid, dengang vi startede. Yes, nok om, hvad Alta vil eller ikke vil. Der er vel næppe nogle gode bud, fordi vi kan ikke hoppe ind i hovedet på dem. Ja, man kan jo godt gætte på det, men altså, det betyder ikke, at det bliver sådan. Ja, du står der og har masser af gode gætter. Jamen, hvor tror du, der er nogen, der kommer farende og beder Carnegie om at købe aktier for 1 milliard, uden at man har en plan? Nej, det er da altså, klart. Og jeg kan jo godt regne det ud, og det kan, der sidder 35 klart, derude i samfundet, som er lige så kloge som mig, som kan regne det ud. Er der kun 35 i samfundet, der er lige så kloge som mig? Jamen, på det her, der er jo ikke nogen, der er ikke så mange, der sidder og regner på sådan nogle ting, men det er der da. Der er måske alene 5-7 kapitalfonde, der sidder og rumsterer. Så på 2 sekunder, hvad kommer der til at ske, tror du? De bliver mødt af et takeoverbud i løbet af ikke vanvittigt lang tid, men de skal samle et eller andet konsortium sammen, sådan, så de vil ikke selv tage det hele. Og det er måske også en industrifyr, der skal være med. Og det er mit gæt på det. Yes. Og de har siddet og regnet ud, at den kan blive gå op mod 1000 i løbet af 5-8 år. Og hvis de kan skrive det til 400, så er det fint. Så lyder det som en god deal. Lars Svendsen, vi skal have dig omkring Zealand Pharma. De har landet regnskab her, var det i går, ikke? Og Per i Aarhus vil gerne have din kommentar til det. Hvis han må få lov at vente til på mandag, fordi jeg har ikke haft tid til at læse det i detaljer. Det var vist nok meget godt og alt muligt andet, og de sparer lidt mere penge og alt det der, men... Nå, så får du lige en ny. Vi kigger på den på mandag. Zealand Pharma, Per, så må du lige lytte med der. Du er på listen over mulighed for at vinde t-shirt alligevel, hvis det har nogen betydning. Nå, så er der Schaeffler, Lars Svendsen. Den får du så i stedet for. Den har du snakket om der er en lytter, der skriver, det er over dag siden, du snakkede om Schaeffler. I din glemmebog? Nej, og hvad mener Lars om det? Er Henriette i Holstebro, der vil gerne høre det. Ja, Schaeffler er jo et tysk firma som familie, som laver dele til biler, og de ejer også den, der hedder Continental, som er faktisk større som børsaktie, og som laver, det er jo mest kendt for dæk, men de laver faktisk, jeg tror, dæk kun udgør lidt under 20% af Continental, men de laver alle mulige andre mærkelige ting også, som er dele til biler, komponenter, ikke? Og hvor, hvis så vidt jeg forstår det, er Schaeffler mere metal, altså det er en maskinkomponentfabrik. Det er sådan nogenlunde strukturen i det, og det har aktiemæssigt set været en forfærdelig affære i umindelige tider. Den er stort set kun faldet og ligger i 6, knap 6, 5,9. Det er den korte udgave, og det er en meget velhavende familie, og de købte desværre Continental på et meget, meget dårligt tidspunkt, lige omkring finanskrisen, og det var jo sådan noget uheldig start, men de har penge nok og dybe lommer, så de har klaret sig. Men det er, at hvis du vil købe den, så skal du jo, aktiemæssigt set er det jo sådan en, og det kan du finde andre, både bilfabrikker og også komponentleverandører. Der er jo nogen i Frankrig, man kan kigge på det også, som ligger dårligt. Vi har ham nordmanden deroppe, Kongsberg Automotive. Ja, det var et halvdårligt regnskab. Ja, og de ligger altså noget dårligt, og også fordi de er jo begrænset indflydelse i elbiler, ikke? Fordi det er jo der, væksten vil komme, og allerede er. Men de er på lad mig sige, gammeldags biler. Det er nogenlunde, hvad jeg kan sige til dig, og aktiemæssigt er en bombe, så ja, det er den option, du har på det. Og Lars, har du taget kurven frem og kigget på den sådan rent teknisk? Ja, der ser den jo, som Lars siger, der har den lidt svært. Altså, den var hoppet op over 7 euro her for nylig, og så er den drønet ned til 5,90, ikke? Så, men man skal jo sætte, når man sidder og kigger på de der producerer bildele til bilproducenterne, så skal man jo sætte sig ned og sige, jamen, er der nogen, der kan indgå i elbilerne? Det nytter jo ikke noget, det er katalysator eller gearkasser eller, hvad hedder sådan noget, koblinger til benzinbiler. Vi skal jo over i de andre ting, ikke? Og der er måske sådan en som Autoliv blandt andet, i stedet for man skal holde lidt øje med, eller nogle af de der ting, nu har jeg jo selv Nokia, men nogle af dem, der leverer dækkene, det er jo lige meget, om det er en elbil eller en benzinbil eller en dieselbil, så man skal ud og finde nogen, der ikke er afhængig af, at det er lige nøjagtigt, for der er jo en kæmpe transformation i gang, ikke? Så det skal man lige tænke på, når man kører ind i de her... Der er jo en sjov historie om det, nu er jeg jo ikke, nu viser jeg måske min uvidenhed, men det påstås jo, at elbiler er storforbrugere af dæk, fordi de har så meget relativt kraftig maskinkraft, Så dermed så accelererer de gevaldigt, og så og det giver også mange fartbøder, men så slider de jo dækkene. Det har jeg hørt, jeg ved ikke, det er okay. At elbiler skulle være storforbrugere af dæk. Nå, hvis du sidder derude og ved noget om det, så kan jeg smide lige en kommentar ind på vores Facebook-gruppe, og hvis du har spørgsmål, så er det altså stadigvæk på 42 42 03 21, at du kan være med her i programmet. Husk at starte din besked med Mio. Og videre til svensk mediko, Lars Persson, for vi skal omkring Elekta. Ole T. Hinderup har skrevet til os, Elekta stiger pænt, skriver han, og er raketten blevet tændt? Ja, altså, det er den. Det har den faktisk været noget tid. Den er steget 40% i år, så man skulle gerne have været med. Nu kan man se, at momentum falder en lille smule tilbage, og det, der kan ske nu, det er jo, at nærmest man ikke får de ordre, eller at sygehusene ikke bestiller nok. Og vi har jo stadigvæk kæmpe problemer i sygehussektoren, men ja, det var en af dem, som jeg synes, man skulle købe ved årsskiftet, og skal man så købe den lige nu? Der vil jeg nok afvente næste kvartalsregnskab, fordi jeg ser, om der kommer et gok i nøden, eller om den kan fortsætte op. 90 er det næste modstandsniveau her, og der den handlede 87 i går, 88-87, så jeg kunne godt forestille mig, at den konsoliderer sig hen til, ja, når de næste regnskaber kommer, eller hvis vi er heldige, at der kommer et par store ordre, som kan bekræfte, at det går rigtig godt. Ikke? Så det skal man holde øje med. Okay. Jeg vil ikke selv trykke på købsknappen nu. Det skulle man have gjort for en halvanden, to, tre måneder siden, da vi fik de første købsignaler. Vi fik købsignaler allerede i november måned. Ikke? Blev bekræftet i januar ved Golden Cross, og der var allerede fart på, både med momentum, må jeg sige. Så lige nu er der lidt vent at se. Ja, min fornemmelse for tallet siger, at alt det der medico, som jeg ikke har ret meget i, og som kan blive en meget interessant sektor at gå ind i, at de er begyndt at vågne op og komme efter det. Vi har også haft i Tyskland Fresenius Medical Care, det er jo dialyse, altså nye problemer, og i USA har man en, der hedder Davita. Vi har Baxter er også kommet efter det igen. Det er en, som er en aktie, som Tyskland havde fået købt, som bør købe en eller anden virksomhed. Nu har han så solgt noget den anden vej for at få penge i kassen. Det var sådan en GN, og han er også begyndt at komme lidt til kraft. Jeg tror altså generelt set, at det der, når jeg skal ud af alle mine tankskib, ikke, så er det noget af det, jeg skal til at have. Det bliver den der sektor, hvor der er... Kan vi gentage den der? Ja, når jeg skal ud af mine tankskib. Han siger ikke, hvornår det er. Nej, det var ikke penge. Hvad bliver det næste, ikke? Ja. Og en god general, som man kommer ud og sagde, er altid et slag foran. Jeg synes, der var noget bolk, som du skulle ind i først. Jamen, bliver det også. Nå. Jo, men der skal der jo være flere. Der er meget, du skal ind i. Ja. Jo. Og derfor er det Elektra. Jeg ved ikke, hvad med den anden derovre? Ham, hvad hedder den anden? Jitinge. Ja, det gik ikke helt så godt. Der var et lidt kedeligt resultat, sådan som jeg erindrer det. Ja, den faldt tilbage, og den er kun steget 14%. Det er sådan mere hakket kurve. Og så var der jo så Ajo, som jeg også har nævnt. Men det er det der trækløver, man skal holde øje med, men Jitinge er i hvert fald slet ikke startet endnu. Nå, men hvis I kan mærke, at jeg lyder lidt utålmodig her, I snakker og snakker, og vi når simpelthen ingen spørgsmål lige her. Nu har vi lige sat farten lidt op. Der er simpelthen masser af mennesker, der står i kø for at gerne høre jeres mening om dette og hint. Så lad os kaste os over Stefan, der har skriver til os, bare lige for en info her til os, at elbiler slider mere på dæk, hovedsageligt på grund af højere vægt. Tak, Stefan, så fik vi lige den med til debatten. Bayer, Lars Svendsen, skal lige omkring. Kasper i Sydhavnen har skrevet, hvad siger panelet til Bayers regnskab, der landede i går med et efterfølgende fald på 7,5%? Jeg har den, og jeg tænker at holde fast. Ja, det kan jeg godt forstå, og jeg vil sådan set også måske selv være lidt med på at købe den, fordi de er jo ved at løbe ud af problemerne med det her, de købte over i USA. Monsanto, der ejede primært det her Roundup, og det har de jo betalt erstatninger for, alt muligt. Men det er ved at være overstået, og det er ikke for at skyde den til hjørnet, men den skubbede noget i går, og det var mest farma, og det er jo ikke så godt. De er meget, meget store inden for medicin jo, og så landbrugskemikalier. Og der er det, at det var farma, som jeg forstod, der skubbede, men Friis, Michael, har den jo. Og han ser det jo, det er så, han har faktisk mest købt en hensyn, så vi der står det til landbrugskemikalier og frø. De er også store, når man laver landbrugskemikalier, laver man også frøforædling af forskellige slags. Og det er det han har han jo sat sig på, så jeg vil også sige, at det kvalificerede svar kommer derfra, men jeg vil også holde ud, og jeg mener, det er en, det er jo en aktie, der har været 130 engang, og så er den bare nede i lige under 50, og nu er den 54. Så ja, det er sådan en, som kommer igen. Men bare jeg lever kusen, hvad siger du? Nej, altså jeg vil ikke lige røre den i øjeblikket. Mm. Den hænger lidt et sted, hvor der ikke rigtig er noget støtte, så vi skal nogle kurser ned endnu, for at der findes noget støtte. Så lad den hænge og svæve lidt, men have den på sin kandidatbænk. Jeg kender ikke selskabet 120 andet, end jeg har hørt både fra Michael, og nu hører jeg også fra Laura, at det er jo spændende og godt og så videre. Så ja, det må, jeg vil ikke samle den op i hvert fald. Godt, det var altså svar til Kasper, der har skrevet ind om Bayer. Så er der Finn, som skriver ind til os om Ascelia Pharma, A-S-C-E-L-I-A Pharma. Den er tabt meget, skriver han. Hvad siger Lars egentlig til den? Pearson, holder du øje med Ascelia Pharma? Nej, jeg tror, det er en af dem der, hvor der er en masse projekter eller nogle projekter i skuffen, som ikke altid lige går den rigtige vej. Jeg kan ikke lige huske, hvad det er, de laver. Den har fået nogle ordentlige gok i nøden, specielt i december, så den må egentlig lige have lidt svar skyldig, hvis jeg kan gå hjem og få... Nu er det jo mig, der kan få lektier for. Ja, men det er fair. Så kan jeg kigge på den til på tirsdag, når jeg har igen. Får vi alle tre fået? Jamen, det er skønt. Og så ved jeg også, at vores lyttere, som jo også er vanvittigt gode til at følge med i de her aktier, hvis I har noget input, ja, så skriv det ud på Facebook, så kan vi forhåbentlig lære hinanden lidt bedre at kende, og også lære lidt mere om de aktier, som vi ikke nødvendigvis lige har op på inden vi lige styrer, kunne vi så noget med Sobi, fordi der var noget ballade med Sobi forleden dag. Nå ja, Sobi køber et stort selskab, nu kan jeg ikke lige huske, hvor det var henne, men ja, det er jo sådan noget, der kommer bag, eller ikke markedet synes er særlig godt, fordi at når man kigger historisk på det, så har Sobi været dårligt til at få integreret deres selskaber, så derfor så fik de et gok i nøden på en 6-7-8%, men ja, altså alle deres andre projekter, der er inde i Sobi, de ser jo rigtig interessante ud, og der kommer en masse ud fra deres pipeline, deres egen pipeline, så ja, man må håbe, de er blevet bedre til at integrere, men det er det, der er problemet. Så, okay. Ja. Vi skal til Aalborg, hvor Henrik han sidder og kigger lidt på CRH. Vi er over i noget cement eller sådan noget i den retning. Han spørger, kunne CRH være et bud på en ukrainsk genopbygningsaktie? CRH har modsat Heidelberg cementproduktion i Ukraine. Ja. Jeg synes, den ser fornuftig og billig ud. Hvad tænker I? Lav? Jamen det kan han så sikkert godt have ret i, fordi det er jo sådan set et irsk selskab, men det er meget, meget stort, og jeg har læst mig til, jeg blev jo spurgt, om jeg kunne svare på lidt af det her. Var det 75.000 ansatte, de er faktisk størst i USA, og de laver også asfalt. Vi har engang været inde, og for længe siden var der en, som vores kunder herinde, som spurgte om i forbindelse med, eller spurgte om asfalt i USA, og det var alt det der med, at man skulle lave nye highways derover, alt det der. At så må vi sige, hvem laver asfalt i USA og arbejder og sådan noget, og det er jo mest at lægge det ud, ikke? Det er der, man har pengene i det, det er jo ikke at lave selve asfalten. Men og der var han jo en af dem. Så det kan lade sagtens være, og jeg er ikke klog på, om han har fabrikker i, men det er evident, at det er noget af det, som man også skal begynde at tænke på, at genopbygningen i Ukraine bliver jo et tema, når der engang bliver fred. Og jeg så, at de ikke er så vilde med at skulle handle med Rockwool over i Ukraine, fordi de ikke trænger sig ud af Rusland. Ja, det kan jo godt være, men de kommer nok tilbage igen. Det der. Og de har jeg mener faktisk, at Ukraine eller Rockwool har jo sagt noget i retning af, at de penge, de tjener i Rusland, vil de forære til sådan noget lignende, til Ukraine. Det har de faktisk sagt. Men altså, ja, man er jo nødt til at blive der. Og hvis der er et land i den her jord, der har brug for isolering, så er det jo Rusland. De sviner jo med energien, fordi den er billig. Så der må de nok lige prøve at tænke lidt længere end... Nå, det er jo måske bare politik. De går heller ikke i ægudsko, måske. Nej, det er godt. De går i nogle spidsnøde. Det var en intern. Vi har haft en lang debat med spidsnøde-sko her til morgen. Nå, så hopper vi videre til VitroLife. Der er faktisk et par stykker, der spørger om VitroLife. Dorte i Sønder Omme, hun skriver, om dagens panel kan give nogle bud på investeringer, der er rettet mod fertilitetsproblemer eller skråstreget kunstig befrugtning, og vil give jeres syn på VitroLife i Sverige, og så er der også Kenneth Dahl Troense, som godt kunne tænke sig at have, at jeg svinger jer forbi vores semisvensker. Nej, jeg skal svinge vores semisvensker forbi VitroLife. Det må være dejligt, Lars Pearson. Mm. En aktie, som jeg endelig er kommet ombord i efter 22's nedgang. God weekend, skriver han. Mm. Ja, skal vi starte med sådan en VitroLife og hoppe ned i den, og så må vi lige se, om I kan komme op med nogle andre bud på den slags? Jeg har stået og fisket, men det var ikke særlig mange bud, der kom frem. Nej, VitroLife er jo netop sådan en facilitetsbehandling, hvor at, du bliver taget hele vejen som en af de få. Og jamen, i 21, der troede vi jo, at... træerne voksede ind i himlen, så der var den op i 550. Men jamen, så kom der jo realiteter på bordene, og aktien faldt ned til 150, og nu ligger den 234 i går, lukkede den i. Så det er det. Der er en sådan svag stigende kurve, og det er en af dem, der kører hele behandlingen med at kunne hjælpe dig. Hvorimod, at hvis man kigger på nogle af de andre, jeg har lige stået og prøver at fiske lidt i rørt vandet, jamen, så er det meget med noget med nogle pipetter og alt sådan noget. Så det der med at være med i hele processen, det er altså faktisk ret svært. Jeg kunne ikke lige finde nogen, men det kan godt være, at der er et mindre børsnoteret selskab nogle steder lokale. Det, der er med Vitrolife, det er jo, de sådan ret internationale og har en bred eksponering, så det er stadigvæk dem, jeg hælder til, men apropos, nu har jeg jo lektier for med det andet, så kan jeg jo også gå hjem og rode lidt med rygvindboksen og se, om vi kan finde nogle andre facilitetsselskaber, eller også er der nogen, der kan være flinke og skrive ud på Facebook, så kan man jo se, om der er nogen, der har fundet noget andet, som vi altså, har. Vi får snart proppet alle vores programmer op med hængepartier for det her program. Ellers så kan det være, at vi kan skrive om det ude på euromester.dk, det må vi lige se på. Men altså, der er købsignaler hele vejen rundt. Det, man bare lige skal tænke på, det er jo, ja, altså, det er et meget dyrt, hvis man kigger på PE-tallet i hvert fald, så er vi op omkring 80, ikke? Så det er dyrt prisfastsat stadigvæk, hvis man er til... Hvis man sidder og kigger efter sådan nogle ting og sager. Selskabet, de lavede 3 milliarder i omsætning hvorimod de, i 22, hvorimod de lavede 21,6. I 21 lavede de 1,6, og de lavede 394 millioner i overskud efter skat mod 344 i 21. Så bunden går lidt langsomt, hvorimod omsætningen drøner afsted, ikke? Så ja, det er dyrt at sætte op det hele. Godt. Lav, der er et spørgsmål til dig, tænker jeg her. Det kommer fra Jørgen Petersen, og han har læst, at Rusland har taget 4 skibe fra Mærsk. Har Lav Svendsen nogen mening om konsekvensen på sigt? Det er jo svitserskibe, så vidt jeg forstår, ikke? Hvad det siger du til det? Er jo, hvordan Corridoren driver journalistik over på Dagbladbørsen. Det er jo nonsens. Nå, det er en historie, det er en historie om ingenting. Altså, fire Schmitzer, han har jo flere hundrede bukserbåde. Det betyder ingen verdens ting. De har jo ikke haft AP Møller og et eller andet containerskib, jeg mener, der blev låst ind, og de har døjet meget mere med. Det er fuldstændig meget. Det er bare noget at fortælle om. Det er en forsidshistorie om ingenting. Det er fuldstændig ligegyldigt. Men det er der en historie, ja. Og det er over i på den anden side, over ved i Stillehavet, og formentlig er det der, hvor de har noget olieudvinding derop. Hvor de har noget at lave, men så nej, det her betyder ingen verdens ting. Og jeg mener, AP Møller, hvis nok totalt, hvis du kan have et slag på tasken, har han i alt, mener jeg, at tallet for AP Møller er omkring 5 milliarder, at det har kostet. Det, de indtil dato har haft i klemme om at nedskrive og sælge, og måske kan købe tilbage, og hvad ved jeg. Det kan være, de køber tilbage jo, men... Men så det der med, at de der fire små bukserbåde der, det er eksempel på, at de ikke ved, hvad de taler om. Okay, godt. Altså, det er en bussemand. Ja, godt. Men det er solgt aviser en dag. Det er jo sådan, det er. Ja, beklager, men det er sådan, verden er. Okay, Søren han skriver til dig, Lav. Ja. Kan man have for meget skibsfart i sin portefølje? Har du selv et maksimum? Ja, det har jeg indirekte, men nej, det kan du sådan set ikke. Ikke lige nu. Du kan jo ikke få meget af noget, når der er vinden ind i ryggen, og så har man nogle bump, og det oplever vi jo, har vi jo oplevet Bolg, ikke? Som jo var oppe i 100, Golden Ocean var oppe i 150, ikke? Og så har vi været nede og ligger i 98 nu, eller sådan noget, norske kroner. Ikke? Så der er jo nogle bombe tilbagesætter på længere sigt, vil den jo sikkert komme til at performe vældig godt igen, men det er det, du må være klar over. Men altså, du skal jo være der, hvor der er medvind og udsigt til medvind, og det er jo tank, produkttank er nok kommet op, hvor de skal være. Det er derfor, jeg siger, at Torm vil lære de her 200-250. Det er der, den skal være. Så er festen forbi med fremdriften, og så kommer den forhåbentligvis til at ligge der nogle år. Men altså, den skal ikke bryde sammen jo og ryge ned. Men så er den jo, altså så er elevatorturen forbi. Som aktionær vil du jo helst tage elevatorturen. Og altså, kommer du til at gå helt ud så af tank her inden for en overskuelig fremtid? Ja, hvis aktiemarkedet for tank stiger, og nu er det så store tank, råolieskibe, hvis det kommer til at stige med, hvad jeg tror, 40-50%, det er det potentiale, jeg går efter. Jeg kan ikke svare på, hvornår det kommer, men det burde komme i løbet af det næste år. Og det er dog noget at jage. så går jeg ud, og så skal jeg sælge ud af det der. Ja, og så bliver det nok af to gange, jeg selv eller tre. Men selvfølgelig kan du have for meget, og på en dårlig dag, når markedet falder, så siger du sig, hold kæft, det er mange penge, der nu flyver ud til morgen, men det er basalt set nej. Det er svært for dig at sige ja til det spørgsmål. Men fair nok, Lars Svendsen, du har også en stor forse ind i det der marked. Vi bliver der lige, fordi at det skal så godt nok handle om Bolk, fordi at Chris, han skriver op fra Helsingør, han skriver, nu fik du lige nævnt Bolk, Bolig. Ja. Kan Lav ikke komme omkring sine favoritter, og hvad man skal holde sig fra, og hvor lang tidshorisonten er? Altså i Bolk? Ja. Ja, og der kan man jo komme ud af at købe Norden, hvor den ligger i 350 eller sådan noget. For han har jo ligesom sin boldbåd på, kører på sådan, de er låst fast i år, og så bliver de frigivet fra de aftaler, de har i løbet af, så han er mere eller mindre åben i løbet af 24, ikke? Så han er jo ligesom den, og han ligger i mellemfeltet, hvor der er altså industri, rigtig industriting. Og går ind i storbolk, og det er Kina-importen, ikke? Men altså, Kina-importen, det er jo det, der driver bolkmarkedet. Det er jo der, Golden Ocean er. Og du kan også finde 2020-bolk også op i Norge og Himalaya. Men han er jo så helt ny, så den tror jeg måske nok, du skal holde dig fra. Og så har vi der, hvor pjæserne er. Det er mellembolk, hvor størrelsen altså mellem 50.000 og 80.000 tons. Det er jo Belship, som Pearson har, så er der Genco i USA, GNK, som er aldeles udmærket selskab, som jeg forstår. Han er en tur ned lidt og kørt i baglæns. Han ligger i 15-14 anden endnu. Genco, GNK er koden. Han er udmærket. Der er også en, der hedder... Jeg mener jo altså noget Norden, og så, men ikke så meget på bold. Det er på grund af tanksiden stadig, ikke? Og så er det Golden Ocean. Det er min Golden Ocean, er min offensiv. Og Pearson, Bellships har du altså. Hvad siger du sådan om branchen generelt, og deler du Lavs betragtninger om, at der er nogle gode steder at kunne ligge i? Jo, jamen, det er helt sikkert. Altså, og så var det jo bare, hvem er den næste, der kører nu? Bellship lige faldet lidt tilbage her. Også fordi, som der bliver nævnt lidt ud fra Kina, ja, måske de holder lige lidt på pengene, eller tager lidt mere roligt. Og så har jeg jo været inde i skibe, der sejler med biler. Altså, vi afbestiller ikke Hø og Valenius og Gram Car Carriers. Alle sammen har jo fantastiske regnskaber, og det ser ikke ud som om, at vi lige afbestiller de der biler, så der er masser at sejle med. Så det er jeg jo gået lidt i vandet, men bare på nogle andre steder, kan man sige, en Lav med sin tankskib. Jeg har jo også haft tank. Nej, jeg havde jo gas, og det solgte jeg, og jeg kan se, det ligger jo egentlig nogenlunde det samme sted, hvor jeg slap dem på 87, jeg tror, jeg solgte de sidste på 82, men i det niveau. Så jamen, jeg håber jo på, at de kommer i gang ude i Kina, og der bliver fuldt drøn på Bolk hen over sommeren, så ja. Jamen, Bolk er Kina, og generelt er verdens, hvad hedder det, konjunktur går opad. Ja. Det er, hvad det handler om. Selvom vi får en lille recession ind i forhøjere. Godt, så hopper vi videre til Electrolux, fordi Palle han har skrevet ind om lige præcis, den bliver Electrolux mundsolgt til det kinesiske firma, som de forhandler med, og hvad med kursen? Hvad kan den tænke sig blive, spørger han. Ja, altså det er bare, hvis man har dem, så skal man holde fast i dem. De kom jo med et rigtig dårligt resultat. De var ellers på vej op der i slutningen af 22, og det var egentlig nogen, jeg var ude og tænkte, det skal vi købe til porteføljen. Så fik vi et ordentligt gok i nakken, på forbindelse med deres regnskaber, der var nogle nedskrivninger. Så den faldt tilbage til 120, så den egentlig lavede en fin dobbeltbund, 120 i september, 22 og 120 i marts. Så jeg tror... Altså, jeg tror, at Wallenbergs virkelig skal have vred armen rundt, før de vil sælge det, og nu er der jo også nogen, der siger, at det bliver nok ikke kineserne, men måske nogle koreanere i stedet for. Udfordringen bliver, at vi får meget, meget få køleskabsproducenter, og spørgsmålet er jo, om det er en livsvigtig vare, så vi kan stoppe fusionen eller salget, det ved jeg ikke. Men, og hvor er prisen henne? Jamen, skal du lægge nogle procenter til, så kunne man jo godt gå og drømme på 220. Der var den op i 22 i januar 22. Så går jeg og drømmer højt om en pris, men det kan også bare være, at de er fedt spillere, der kører på 200. Men så er det jo spørgsmål, om man vil have alle med. Men man skal have Wallenberg med ind over, for at det er dem, der er hovedaktionærer i Electrolux. Så ja, okay. Så han skal holde fast i sine aktier. Er der nogen, der vil gamble på det her? Man skal aldrig rigtig gamble på, at noget bliver købt. Men er der nogen, der sidder og tænker, jamen, skal jeg gamble på et eller andet, så kunne man måske godt lægge lidt chatonger på rød. Men okay. Er det ikke sådan noget med 20% gevinst? Det er jo ikke, det bliver jo ikke sådan, som bavianen, der skal vi jo have en formue for det, når vi skal sælge. Men du er jo ikke særlig mange konkurrenter. Det er jo ender med et halvmonopolistisk marked. Du har LG, du har Whitepool, og så har du Electrolux, og måske et par, to, tre andre spillere. Ikke? Jens Jensen, han skriver derude på Facebook, og jeg elsker, hvordan I blander jer i debatten derude også. Han skriver, at Lars Svendsen er inhabil i spørgsmål om, hvor mange skibe man bør have i sin portfølje. Ja. Det kan også være, at du er inhabil i forhold til Bavarian Nordic, Lars Svendsen. Nå, i hvert fald er så meget positivt. Men jeg prøver bare at fortælle, hvad jeg synes, man skal gøre, og så andre mennesker vil købe noget IT-lort, der intet er værd. Det kan de da bare gøre, eller købe til deres penge i bitcoin eller i banker. Der er masser af lort, man kan købe i den her verden. Eller køb der noget, der dur. Måske statsobligationer. Mads i Randers, han spørger nemlig, om man stadigvæk bør kigge på statsobligationer, hvordan man køber dem som almindelig dødelig. Og det vil jeg lade ligge til på mandag, Mads, for der sætter vi altså fokus på obligationsinvesteringer sammen med en obligationsinvestor over fra My Invest. Eller så kan jeg lige høre Kurt Kars kommentarer fra onsdag aften om, hvad han mener om. Hvis det ikke helt konsensus derovre i My Invest, om man skal købe obligationer. Det udtales jo også med D, det hedder statsobligationer. Nå, okay, ja, fair nok. Statsobligationer. Godt. Vi når lige Colonial Coal i Canada. I mine aktier, som Ib Rugård har tabt 10% på. Hvad er jeres mening om den? Det er ikke en, jeg har. Er det ikke en, Philip Gunst engang har nævnt noget om, da han var herinde, Colonial Coal? Altså, det der jo sker, det er jo, at nu falder alle energipriserne som sten, og kigger man på kulprisen, så er den faldet år til dato 58%, så det er jo klart, det går også ud over alle kulproducenterne, så jamen, tror du, ligesom der var nogen, der allerede var ude at sige, at det bliver igen masser af energipres til efteråret, der kommer vi til at mangle energi, fordi jeg så var frem, jamen, tror man på det, så skal man jo blive sin kul, fordi så kommer jo kulaktierne også tilbage. Tror man ikke på det, jamen så skal man måske trykke på salgsknappen og komme ud. Det er jo Philip Gunst selskab, der påstår sig at have en masse 800 millioner ton, sagde han, jeg husker det. Ja. Og det er metallurgisk kul, altså man bruger til stål. Ja. Men det er jo den der med, at som den berømte, ham der fra England, der forfatteren sagde, at miner er det er en nøgenhals med et hul i jorden. at der skulle være 800 millioner tons, hvad hedder det, dernede. Og det er jo noget, men så det er jo det, det handler om. Fordi nu presser jeg virkelig tiden her, kan jeg se. Kent i Aalborg, han siger, at du aldrig taler om Stolt Nielsen, Lav. Hvordan kan det være? Nej, jamen jeg havde nogle andre, det er kemikalieskib, altså sejler med svovlsyre og alt muligt mærkeligt på en gang, og har det der parcel tankers, de kan have op til 48 laster af gangen, forskellige små tanke, som altså op til 4.000 tons, men per styk. Men det er fordi, at de aktier har været ret højt vurderet. Jeg havde Otfjell, som er en anden nordmand, og jeg solgte den, det skulle jeg nok have gjort i stedet til 15% siden, men jeg har haft i mange, mange, mange år, og de har gået forfærdeligt dårligt. Så det er lidt derfor, og så er Stolt jo også rodet ind i, det er jo en koncern, som også ejer, så vidt jeg ved, fiskeavl og sådan noget. Okay. Så det er lidt derfor, men Stolt er forretningsmæssigt set aldeles dygtig. Det er jo hård nyser, kan jeg godt fortælle dig. Det er de kendt for at være. Og det er I to også, og I har været vanvittigt gode, og jeg har også presset jer virkelig hårdt i løbet af den her udsættelse, men I har nået at svare på, okay, mange spørgsmål. 18 styk, Lars Persson, er det dig, eller hvem så er det egentlig, der skal... Nej, det var dig, Bolle. Det var dig. Du var jo ikke her sidste gang. Der var det Signe, ikke? Så nu, der fik Signe lov til at trække en nummer. Så er det min tur? Så glad jeg være med at kigge ned på bloggen og sige, at nummer 12, og det bliver så Ivan, som havde skrevet ind om de her fire skibe, svitserskibe, altså mærskibe. Ja, så kan han trøste sig med det. Så kan han trøste sig med det, ja. Ivan, vi sender. Der er noget til 12'erne denne uge. Ja, til 12'eren? Det sagde man i gamle dage på tipskuponerne. Der. Der er noget nå, til 12'eren. Okay. Nå, okay. Fair nok. Kan du ikke huske det? Nej, det ved jeg. Jeg har aldrig været interesseret i det der tips. Eller fodbold i det hele taget. Nå, men vi skal til at sætte et punktum. Jeg sender en t-shirt til dig, men jeg skal nok tage fat i det, så jeg lige får din kontaktdata. Lars Persson, du får det sidste ord her i dagens udsendelse. Vi skal lige omkring markedet. Ja, men vi humper lidt rundt. Finland er nede 0,5. Vi er rundt 0, og svenskerne op med 0,5. Og tyskerne stiger også pænt. Og futuresne ser ud til at være lige omkring et lille plus, så må se, om det kan holde hele dagen. Det gør vi. Rigtig god weekend til jer derude. Tak, fordi I lyttede med. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier for kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.